comida. Pega logo, comida! Vamos gostar, minha doce, pé! És az öcsének, akkor elmentem volna dolgozni. Mert járd a pofájuk, hogy mi a... Jajja, elhallgass te rohadtőt! Jó is fiam a célbe jutok, akkor minden az enyém lesz, épp fasz a szegét. Hát menj nektek, mi a fiam a célbe jutok? Én nem értem a világon. Annyi van elmentem, mint a hét abba a fasz. Nem szíjad magad, te rohadni! Majd a hiam a célbe, mert elmentem szét! Mondd ezt a történetnek, hogy nem van semmi pénz! Áj, ne te magadról. Mi a felét képzeltek magatoktól? Na neked másnak is mondtam, hogy mi a felének kell, hogy így közöttekben legyen. Oda megkapva, akarok. Ha még kihattatok volna, lettem volna izmosan már nem itt volnánk. De ne! Mert szaladgálja a szoki 4-5 oroszába. 4-5 oroszába. Nem szigyeltek magatokat? Lenyugtatod magad, te rohadt fél normálaton elmebeteg. Ne vagy el kellett anyugni. Lenyugtatod magad, te rohadt elmebeteg. Te vagy a valóság egész így. Nem szígyed magadat! Te nem mentél se javas el a valóságba! Aj, van, hogy megörököd! Meg kell tudod kikert, hogy iratkozz, és ott döblöttél volna meg, ahol vattél rohadt farházra! Nem szégyeljtek magatokat! Menjek a közeletet! Menj nektek a rossz nyavaja! Ti rohadt félnormálatlanok! Érkem fofázni mehetek! A Tamás nem mehetél semmit se! Te félnormálatlan vagy! Te vagy a félnormálatlan! Be sem kellett volna engedned se! Na vagd már a pofád kisebbre már! Mehetem az a rohadt olyan, az is okoskodik! Mi a fenét akarsz? Ott akkor én te mondod, hogy én ilyen szégyellem magam. Igen, szégyellem, hol vagy te. Ezt csak lehűznem. Szégyell magad, te szarházi. Én közöttében nem is kell mennem se. Ott kell veszteni, ahol vagy te is. Hogy ezt a hülye vilaszban is. Megképesz, Anni, hogy is ilyen beteg. Na már, ki tudtad írni a betegségét magadnak? Nem tudtad! Ki tudtad az ápolást írni? Nem tudtad! Szád is. Én azzal sem érek. Na, na, ott kisebbre már. Eltakarodnál te itt. Mi nem takarod te? Ugye, nyitod a dolgot. Ajkod, nem kell volna. is kell, hogy senked alá meg a nyugdát, és elmegyünk volna dolgozni, nem lehetne még a nyugdát, akkor mi lehet volna veled? Mondd már meg, te rohadt félek. Megadom a... Akkor kellett volna észre szenni, akkor ott hanni is, akkor te elmentél a húti, hogy ne dolgoztál volna, te fél normál a falmat. Hallod, akkor fasz, mi sem lenne. Thank you. Tehát Vitával dolgozni, hogy kapjon a nyugdíjat. Tisztel! Jaj, Tanna? Tisztel! Tisztel! Menjél dolgozni, miért? Mész te utána, te rohadt elmebeteg! Mivel nem szorakozol többet. Mi oda megy, hova akarok! Képzeltem. Még hatatok volna, ha jobb lett volna az agyam, mert ha nem mozolsz, akkor hülyelebb maradsz. Mert te akartad elintézni, legyen nekem ápolási díj. Nem is intézni semmit sem. Nem is akarom ezt, nekem jött. Nem, bűnöm is értem. Én reggel határoztam, hogy neki fogok, azt megrendezlek, de nem. Hogy rendezni? Ott jelent. Jó van, miért nem mész el, akkor legyen már. Azért nekem jött. Nem mentem, én te nekednek. Miért nem mentem neki, abszolút. Te kérdezed, nye.